Staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Edgar Allan Poe. Zagłada domu Asherów. Przez cały mroczny, głuchy i smętny dzień jesienny pod ciężką powałą obłoków, co wlokło się nisko po niebie, nie opuszczałem siodła, przebiegając samotnie na koniu dziwnie zmarłą połacz kraju i dopiero z nastaniem wieczornych zmierzchów ujrzałem przed sobą posępny dom Asherów. Gdy po raz pierwszy zamajaczył mi przed oczyma, targnęła mą duszą, sam nie wiem dlaczego, nieuskromiona żałość. Powiadam nieuskromiona, bowiem uczucia tego nie koiły owe na wpół rozkoszne, gdyż spowite poezją wrażenia, jakich zazwyczaj doznaje umysł na widok najgroźniejszych naturalnych przejawów okropności i spustoszenia. Patrzyłem na roztaczającą się przede mną widownię, na dom i pospolite zarysy krajobrazu całej włości, na żałobne mury, na okna z gasłym podobnym źrenicą, na kępy drętwego sitowia, na białawe pnie obumarłych drzew. Z bezgranicznym przygnębieniem, do którego z odczuwań ziemskich żadne snad nie przyrównać się nie da. Od wrażeń nałogowego palacza opium, gdy budząc się zaprzepaszcza się znów z goryczą w szarzyźnie życia, kiedy obmierzła zapadnie zasłona. Zlodowaciała, zniżyła się mdlała dusza. Potem pieńczym z rozpaczeniem przypojała się myśl, której żadna tortura wyobraźni ku niczemu wzniosłemu pobudzić nie mogła. Dlaczego? Przystanąłem w zamyśleniu. Dlaczego czuję się tak nieswój, spoglądając na dom Asherów? Była w tym nieodgadniona tajemnica. Na próżno pasowałem się z upiornymi zwidywaniami, co naprzykrzały się mej zadumie. Musiałem poprzestać w końcu na bynajmniej niezadowalającym wniosku, iż w przyrodzie istnieją snaj zestawienia najpospolitszych przedmiotów, którym dana jest moc oddziaływania na nas. W ten właśnie sposób, jednakowoż zbadanie tej mocy należy do dziedzin niedostępnych już dla nas tajni. Jest rzeczą możliwą, myślałem sobie, iż dość jest zmienić rozmieszczenie części składowych jakiejś widowni lub szczegółów na jakimś obrazie, by się przekształciła lub znacznie nawet zupełnie zanikła ich zdolność wywoływania smutnych wrażeń. Rozsnuwając ten pomysł, skierowałem mego konia na urwiste zbrzeże czarnej, zasępionej topieli, co roztaczała wokół domu zastygłe w bezruchu zwierciadło i z dotkliwszym jeszcze niż poprzednio drżeniem spoglądałem na odbite w niej przeinaczone obrazy szarego sitowia, upiornych pni drzewnych, tudzież zgasłych niby źrenice okien. A jednak w tym przybytku żałości zamierzałem spędzić kilka tygodni. Jego właściciel, Roderick Asher, należał ongi do najmilszych towarzyszy mojego dzieciństwa. Nie widzieliśmy się wszakże już od wielu lat. Dopiero przed niedawnym czasem, gdym przebywał właśnie w odległych stronach, doręczono mi jego list, którym z niezwykłą natarczywością domagał się tylko ustnej odpowiedzi. W piśmie widniały oznaki podniecenia nerwowego. Skarżył się na obłożną chorobę ciała, na dolegliwy rozstrój duchowy i oczekiwał mnie z najgorętszym upragnieniem jako swego najlepszego i jedynego druha, spodziewając się, iż pogodne mu usposobienie może wpłynąć kojąco na jego niedomaganie. Sposób, w jaki pisał o tych i innych jeszcze rzeczach, tudzież nietajony, błagalny odzew serca nie pozwalały na zwłokę. Usłuchałem też natychmiast tego osobliwego wezwania. Jakkolwiek w dzieciństwie łączyła nas ścisła zażyłość, niewiele wiedziałem o mym przyjacielu. Powodował się zawsze przeczuloną, wrodzoną skrytością. Słyszałem atoli, iż starożytny jego ród już od niepamiętnych czasów słynął z wyjątkowej wrażliwości usposobienia, co przez długie wieki znajdowało ujście w mnogich dziełach szczytnego artyzmu, w ostatnich zaś latach przejawiała się równie często w uczynkach wielkodusznego i niedbającego o poklas miłosierdzia, jak w namiętnym zamiłowaniu do niedocierzonych, znać raczej niż powszechnie uznanych i łatwo dostępnych piękności wiedzy muzycznej. Mówiono mi również o nader znamiennej okoliczności czczony po wszystkie czasy szczep rodu Asherów nie wydał nigdy trwalszego odgałęzienia, czyli że cała rodzina wyprowadzała się tylko z linii prostej, że z wyjątkiem nader nieznacznych i krótkotrwałych odstępstw bywało tak zawsze. Rozważając w myśli doskonałą zgodność zachodzącą między charakterystycznymi cechami włości, a znanymi powszechnie właściwościami rodu oraz zastanawiając się nad możliwością wpływów, jakie w przebiegu wieków ziemie te mogły wywrzeć na swych właścicieli, zrozumiałem, dlaczego ów brak bocznych linii, co za tym idzie, nieodmienne przenoszenie się imienia i dziedzictwa z ojca na syna, wytworzyły między jednym a drugim tak ścisłą łączność, iż pierwotne miano posiadłości zanikło w pomysłowej dwuznacznej nazwie Dom Asherów, która w rozumieniu posługującego się nią ludu zdawała się obejmować zarówno ród, jak i jego siedzibę. Wspomniałem już, iż jedynym następstwem mojej nieco dziecinnej zachcianki, by rzucić okiem w głąb topieli, było pogłębienie pierwotnego dziwnego wrażenia. Przeświadczenie o szybkim wzroście mojej zabobonnej trwogi, bo i czemuż nie mam jej określić tym słowem, przyczyniło się niewątpliwie do przyspieszenia tegoż wzrostu. Jest to od dawna mi znane, paradoksalne prawo wszystkich odczuwań wynikających z trwogi i znać jego było to dziełem, iż wzniósłszy oczy ku domowi, od jego odbicia w toni uległem szczególniejszemu przywidzeniu. Przywidzeniu istotnie tak śmiesznemu, iż wspominam o nim jedynie na dowód przemożnego nasilenia gnębiących mnie wrażeń. W rozkiełznaniu wyobraźni zwidziało mi się, iż Włoś i zobudowania spowija właściwa im oraz najbliższemu ich otoczeniu atmosfera. Atmosfera nie mająca nic wspólnego z powietrzem przestworów, lecz podnosząca się ze spróchniałych drzew, szarych ścian i głuchej topieli zatrutym mistycznym wyziewem, ponurym i stężonym, o ledwo widocznym zabarwieniu ołowiu. Otrząsając się z tych sennych rojeń, bo przecież nie mogło być to nic innego, i on zastanawiać się dokładnie nad rzeczywistym wyglądem budynku. Świadczył on przede wszystkim o niesłychanej starożytności. Wyblakły doszczętnie ściany w przebiegu wieków. Od zewnątrz omszały drobnym porostem, zwieszającym się z rynien misternie splecioną tkanką. Pomimo to nie było widać wyraźniejszych oznak zniszczenia. Nie waliły się nigdzie mury, jakkolwiek niepożyta ich krzepkość pozostawiała w osobliwej sprzeczności ze zwietrzałością poszczególnych cegieł. I przyszły mi na myśl owe stare wiązania drewne, co butwiejąc od dawna w zatęchłym, nieprzewietrzanym podziemiu, zachowują do czasu pozory trwałości. Wszelako te ślady spróchnienia nie dawały bynajmniej budynkowi wyglądu ruiny. Być może iż oku bocznego badacza nie uszłaby jeszcze zaledwie widoczna rysa, co poczynając się od dachu zbiegała w dół na przedniej ścianie domu zygzakowatą znaczącą się linią i w wodach mętnej ginęła topieli. Pogrążony w tych spostrzeżeniach minąłem krótką groblę i zatrzymałem się przed domem. Oczekującemu tam pachołkowi oddałem konia i wszedłem pod gotyckie sklepienie przedsionka. Cichym krokiem podbiegł ku mnie służący i mrocznymi, krętymi korytarzami poprowadził mnie w milczeniu do komnaty swego pana. Wszystko, co spotykałem po drodze, przyczyniało się, nie wiadomo czemu, do spotęgowania wspomnianych już przeze mnie nieujętych wrażeń. Aczkolwiek otaczające mnie przedmioty, te rzeźbione stropy, te przyćmione na ścianach odbicia, te posadzki lśniące czernią hebanu i widziadlane rycerskie trofea, co szczękały za każdym mym stąpnięciem, różniły się niewiele lub nie różniły się wcale od tych, do których nawykłem od dzieciństwa. Aczkolwiek rozpoznawałem niezwłocznie te rzeczy tak dobrze mi znane, mimo to nie wychodziłem z podziwu, iż zwyczajne zjawiska mogą rozniecać takie niezwyczajne urojenia. Na schodach spotkałem domowego lekarza. Twarz jego mignęła mi przed oczyma, wyrazem uniżonej przebiegłości z domieszką zakłopotania. Pozdrowił mnie lękliwie, nie zwalniając kroku. Wtem służący rozwarł na oścież drzwi i wprowadził mnie do pokoju swojego pana. Była to komnata bardzo obszerna i wysoka. Ostrołkowe jej okna, wąskie i długie, myślone były tak wysoko nad posadzką z czarnego dębu, iż niepodobna było dosięgnąć ich od wewnątrz. Nikłe smugi nasyconego purpurą światła napływały przez zakratowane szyby i wytatniały znajdujące się w pobliżu przedmioty. Natomiast do odległejszych kątów pokoju, jako też do załomów jego sklepionego, szczodrze rzeźbionego stropu, niepodobna już była przeniknąć spojrzeniem. Na ścianach wisiały ciemne draperie. Urządzenie składało się z mnóstwa odwiecznych, podniszczonych i niewygodnych sprzętów. Dookoła leżały porozrzucane narzędzia muzyczne i książki, nie przyczyniając się wszakże do ożywienia całości. Owiało mnie powietrze przeciągnięte smutkiem. Wszystko było przepojone i przytłoczone tchnieniem surowej, głębokiej i beznadziejnej melancholii. Gdym wszedł, Asher podniósł się z sofy, na której dotychczas spoczywał, i przywitał mnie z najżywszą serdecznością, co zrazu wydało mi się wymuszonym nawykowym odruchem przeżytego światowca. Spojrzawszy mu wszelako w oczy, przekonałem się najzupełniejszej jego szczerości. Kiedyśmy usiedli, milczał przez chwilę, ja zaś patrzyłem na nim, przeniknięty na pały współczuciem, na pały grozą. Zaiste nie było znać jeszcze człowieka, który by w równie krótkim czasie uległ okropniejszym zmianom od tych, jakie zaszły w Rodryku Asherze. W tej wybladłej istocie niełatwo przyszło mi rozpoznać towarzysza mych chłopięcych lat. A jednak oblicze jego zastanawiało zawsze swą wyrazistością. Śmiertelna śniadość lic, oczy duże, łzawe i niezrównanie promieniste, usta nieco cienkie i nadzwyczaj blade, lecz składające się w przedziwnie piękną krzywiznę, nos subtelnego jak u Żydów kształtu, rozdęty wszelako nozdrzach, nie zdarzających się zazwyczaj u tego typu, broda szlachetnie zarysowana, lecz niewystająca, co świadczyło o braku woli, wreszcie włosy, miękkie i delikatne jak przędziło. Wszystkie te rysy w połączeniu z nadmiernie rozwiniętą skronią składały się na oblicze, które niełatwo dawało się zapomnieć. Najistotniejsze wszakże tych rysów znamiona, jako też właściwy im wyraz, uwydatniały się z czasem, co wywołało tak ogromną zmianę, iż jąłem powątpiewać, do kogo mówię. Upiorna bladość twarzy oraz czarodziejska świetlistość źrenic przede wszystkim zdjęły mnie niepokojem i trwogą. Orosły mu również jedwabiste włosy i opływały raczej niż okalały jego lice dziwnym, jak gdyby pajęczym oplotem, którego arabeskowość żadną miarą nie można było pogodzić z myślą o zwykłym człowieczeństwie. W zachowaniu się mego przyjaciela zastanowił mnie od razu pewien bezład i rozprzężenie. Rychło zdałem sobie sprawę, iż były one następstwem słabych i płonnych wysiłków zmierzających do opanowania ciągłego niepokoju, daleko posuniętego rozstroju nerwowego. Na podobne objawy byłem zawczasu przygotowany, uprzedziły mnie o nich nie tylko jego listy i wspomnienia niektórych rysów z lat chłopięcych, lecz także wnioski, na jakie naprowadziły mnie właściwości jego temperamentu, jako też ustroju fizycznego. Ruchy jego były na przemian żywe, to znów opieszałe. Głos, zwłaszcza w chwilach zupełnego odpływu sił, drżący niepewnością, nabierał nagle energicznej stanowczości, po czym ważkie, urywane, powolne i stłumione dźwięki przeobrażały się w ociężałe, zrównoważone i dobitnie wysłowienie. Podobnie jak u nałogowych pijaków lub u ludzi opanowanych przez opium, kiedy są w okresie najsilniejszego podniecenia. W taki sposób mówił o celu mych odwiedzin oraz o tym, iż gorąco pragnął mnie zobaczyć, spodziewając się, że doda mu otuchy. Wyjaśniał mi obszernie, na czym polegała jego choroba. Miało to być niedomaganie wrodzone i dziedziczne, na które, zdaniem jego, nie było lekarstwa. Oczywiście, tylko najzwyczajniejszy rozstrój nerwowy, dodał niezwłocznie, który rychło przeminie. Przejawiało się to mnóstwem nieprawidłowych odczuwań. Gdy o nich opowiadać, niektóre zaciekawiły i przeraziły mnie zarazem, do czego w znacznej mierze przyczyniły się zapewne użyte przezeń wyrażenia oraz cały tok opowiadania. Dolegało mu wielce chorobliwe zaostrzenie zmysłów. Mógł spożywać tylko mdłe potrawy. Znośna dlań była odzież jedną z niektórych tkanin. Sprawiała mu przykrość woń kwiatów, nawet przyćmione światło raziło jego oczy, zaś wszystkie dźwięki okrom pewnych brzmień strunowych instrumentów muzycznych były dla nie do zniesienia. Podlegał niewolniczo jakiemuś uczuciu grozy. Zgubi mnie, mówił. To żałosne szaleństwo musi mnie zgubić. Wiem, iż przez nie zginę. Lękam się przyszłych zdarzeń, nie dla nich samych, lecz dla tego, co przyniosą. Wzdrygam się na myśl o każdym najbardziej nawet błahym wypadku, gdyż może on podnieść nieukojoną rusterkę mojej duszy. Nie przeraża mnie niebezpieczeństwo. Lękam się tylko jego nieuniknionego następstwa, grozy. W mym zgłataniu, w mym zrozpaczeniu czuję, iż wcześniej lub później nadejdzie chwila, gdy postradam życie i rozum w walce z potworną chimerą trwogi. Z czasem urywane i niejasne napomknienia odsłoniły mi jeszcze inne zagadkowe rysy jego ustroju duchowego. Pozostawał pod zaklęciem jakichś przesądnych wyobrażeń dotyczących domu, w którym mieszkał i z którego przez długie lata nie chciał się oddalić. Dotyczących również jakiegoś wpływu, którego rzekomo moc zawarł w określeniach nazbyt ciemnych, by dały się tu powtórzyć. Pewne osobliwsze właściwości utajone tylko w kształtach tudzież materialnej istoty jego rodowego gniazda, drogą długotrwałego cierpienia, miały osiągnąć ten wpływ na jego ducha. Zmysłowe zatem oddziaływanie szarych wieżyc i murów, jako też mrocznej odzwierciedlającej je toni, przeniosło się ostatecznie w sferę jego duchowego istnienia. Przyznawał jednakże, acz nie bez wahania, iż gnębiącą go żałość dałoby się odnieść do prostszej i snadniej chwytnej przyczyny. Była nią ciężka i zadawniona choroba, a raczej bliski już zgonu kochanej serdecznie siostry, przez długie lata jedynej towarzyszki i ostatniej jego krewnej. Po jej śmierci, rzekł do mnie z goryczą, której nigdy nie zapomnę, złamany beznadziejnością i niemocą, będę ostatnim ze starożytnego rodu Asherów. Gdy mówił, Lady Madeline, gdyż takie było jej imię, przesunęła się zwolna w głębi komnaty i zniknęła, nie zauważywszy mojej obecności. Patrzyłem na nią ze zdumieniem, niepozbawionym lęku, acz było dla mnie niepodobieństwem zdać sobie z tych uczuć sprawę. W drętwym osłupieniu podążałem spojrzeniem za odchodzącą. Kiedy podwoje zamknęły się za nią, oczy me bezwiednie i ciekawie przeniosły się na twarz brata, lecz ukrył ją w dłoniach i dostrzegłem tylko, że wychudłe jego palce powlekły się silniejszą niż zazwyczaj bladością, skroś nich zaś palące przesączały się łzy. Zadawnionej niemocy Lady Madeleine na próżno starali się podołać lekarze. Przewlekła apatia, wzmagające się stopniowo wyczerpanie organizmu oraz często jakkolwiek przemijające objawy kataleptycznej poniekąd natury składały się na niezwykłą jej diagnozę. Dotychczas opierała się mężnie dolegliwościom choroby i nie kładła się do łóżka. Ze schyłkiem wszakże pierwszego po mym przyjeździe wieczora uległa, jak mi jej brat oświadczył nocą z niewysłowionym wzruszeniem. Trawiącemu ją schorzeniu dowiedziałem się zarazem, że owo przelotne widzenie będzie zapewne ostatnie, że żywej prawdopodobnie jej już nie zobaczą. Przez kilka następnych dni nie wspominaliśmy obaj jej imienia. Upłynęły mi one na najusilniejszych staraniach, by ukoić melancholię mojego przyjaciela. Spędzaliśmy czas na wspólnym czytaniu i malowaniu. Niekiedy snem jakby ujęty zasłuchiwałem się w porywającą improwizację, którą umiał wyczarować z gitary. Zacieśniająca się z dniem każdym między nami zażyłość dorwała mi coraz swobodniejszy przystęp do tajników jego ducha. Z tym większą atoli goryczą nabierałem przeświadczenia o płonności wszystkich zabiegów zmierzających do rozpogodzenia umysłu, którego oczma niby jakaś nieodłączna i rzeczywista władza osnuwała nieustającą żałością wszystkie zjawiska duchowego i zmysłowego świata. Nie wygaśnie nigdy w mej duszy pamięć uroczystych chwil spędzonych w towarzystwie ostatniego z Asherów. Trudno jednak byłoby mi określić dokładniej rodzaj studiów i zajęć, w które mnie wtajemniczył lub do których wytknął mi drogę. Jego czujny, nieokiełznany idealizm wszystko swym fosforycznym oblewał blaskiem. Jego długie, improwizowane pienia żałobne nieustannie dźwięczą mi w uszach. Przeboleśnie utkwiła mi w duszy dziwna jakaś parafraza i dopełnienie dzikiej melodii z ostatniego walca von Webera. Z pomiędzy obrazów, co poczynały się z zadom jego twórczej wyobraźni, za każdym dotknięciem pędzla roztaczały się w nieokreśloność. Tym przenikliwszym wstrząsającą mnie dreszczem, iż drżałem sam nie wiedząc dlaczego, z pomiędzy tych obrazów, jakkolwiek tak żywo stało mi przed oczyma, nie zdołałbym opisać żadnego okrom niewielu, pokrewnych już dziedzinie napisanego słowa. Nadzwyczajną prostotą oraz najzupełniejszym odsłonięciem swych zamierzeń przykuwał i struchlało oczarowywał uwagę. Jeżeli człowiekowi śmiertelnemu powiodło się kiedyś namalować ideę, to Roderick Usher był tym człowiekiem. Dla mnie przynajmniej wśród okoliczności, w jakich się znajdowałem, z czystych abstrakcji, które ten melancholik starał się wyrazić na płótnie, wiała taka przepotężna i niewysłowiona groza, jaką płomienne, lecz nazbyt jeszcze rzeczywiste marzenia Fuseliego nie przejmowały mnie nigdy. Pewien fantastyczny, mniej wszakże w abstrakcjach zaprzepaszczony utwór mojego przyjaciela postaram się acz nieudolnie nakreślić tu w słowach. Nieduży ten obrazek przedstawiał wnętrze jakiegoś niezmiernie długiego prostokątnego podziemia czy tunelu o niskich ścianach, gładkich i białych, pozbawionych wszelkich przerw i ozdób. Niektóre szczegóły uboczne miały naprowadzać na domysł, że tunel ten znajduje się niesłychanie głęboko pod powierzchnią ziemi. Na całej jego ogromnej przestrzeni nie widniało nigdzie wyjścia, ani pochodnia lub jakiekolwiek inne sztuczne źródło światła. A jednak powódź jaskrawych blasków roztaczała się wszędzie i zatapiała czeluść upiorną, nieodgadnioną poświatą. Schorzenie nerwu słuchowego, o którym już wspomniałem, sprawiało, iż okrom niektórych brzmień instrumentów strunowych nie znosił Usher muzyki. Być może, iż właśnie ówczesny zakres, w jakim się zasklepił, grywając tylko na gitarze, grę jego fantastycznym utoczył urokiem. Wszelaka ognistego polotu, jaki wiał z tych jego impromptu, nie można było złożyć na karb zacieśnienia. Znajdź zarówno melodię, jak i słowa rozpętanych jego fantazji, gdyż nierzadko wtórował sobie rymowanymi improwizacjami, musiały być i były istotnie wynikiem wytężonego, duchowego skupienia, o którym napomknąłem poprzednio, powiadając, iż daje się ono zauważyć tylko w wyjątkowych chwilach najpotężniejszego, nienaturalnego podniecenia. Słowa jednej takiej rapsodii z łatwością utkwiły mi w pamięci. Być może iż wstrząsnęła mną ona silniej, niżeli zamierzał, gdyż zdało mi się, że w tajemnym czy misternym toku jej znaczenia wyczułem po raz pierwszy zupełne przeświadczenie Ashera, iż szczytny jego umysł chwieje się na swym tronie. Wiersze te, noszące tytuł Nawiedzony gród, jeżeli nie dosłownie, to niemal dosłownie, brzmiały tak. Wśród zieleni, wśród lewady, przez aniołów dzierżon ród, niegdyś dźwignął się z posady promienisty wzniosły gród. Kędy myśli królowania tamten twór, większej chwały nie osłania żaden seraf tęczał piór. Wstęgą złotą, świetną, sławną, wiały znaki z hełmów wież. Ach, jak dawno już, tak dawno, gdzież są, gdzież. Niosły powiew jak posłanki słodki ów dzień, na cienione grodu blanki pierzchliwą falą wonnych tchnień. Przez świetlistych okien dwoje widział pielgrzym z obcych stron, pląsających duchów roje, jak na dźwięcznej lutni toń. W krąg stolicy złotolitej zataczał tan, u stóp porfirogenety, co władał jak grodu pan. Z rubinu każdy grodu przecząc, blask pereł na drzwiach mży, przez które lecąc, świecące niby skry. Wpadały echa z każdym gnieniem, zaś ten echtłum swym czarodziejskim wielbił pieniem królewską dostojność i um. Ale złe dziwy w smętku szacie naszły królewski wzniosły dom. Ach, król nie ujdzie już zatracie, już nie będzie końca łzom. A sława, co kwitnęła jaśniej niż rajski kwiat, jest tylko mglistym tworem baśni z dawno zamierzchłych lat. Widzi dziś pielgrzym wśród lewady przez okna skrzące blaskiem łun, jak się kołyszą zjawy gromady przy opętańczym zgrzycie strun. Przez zmierzchłe dźwierze dziko zgrają miast dźwięcznych ech, tłoczą się widma, które znają nie uśmiech już, lecz śmiech. Przełożył Stanisław Wyżykowski, czytał Jacek Brzezowski. To była dziewiąta część podcastu Tchnienie Groza, zarazem pierwsza z dwóch części opowiadania Edgara Allana Poe Zagłada domu Asherów.